çeken anam benim. Annem gönlüm senle dolsun, belim bükük benzin solsun. Hala gözünde bebeğim, yaşım kaç olursa olsun. Annem gönlüm senle dolsun, belim bükük benzin solsun. Hala gözünde bebeğim, yaşım kaç olursa olsun. Çeken anam benim. Annem gönlüm senle dolsun, belim bükük benzin solsun. Hala gözünde bebeğim, yaşım kaç olursa olsun. Annem gönlüm senle dolsun, belim bükük benzin solsun. Hala gözünde bebeğim, yaşım kaç olursa olsun. Kaç olursa olsun, annem gönlüm. Hakkını helal eyle anam. Elim bükük benzesin. Helal eyle güzel anam. Elleri kınalı. Yüz yahramlı anam. Gözde yaşımı silensin anam. Tatlı oyun.